صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا زیادہ معلومات کا و بارک و صلی و سلم علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قرآن دی د منافقانو خبرتونه بیان کړو او د هغوی شرارتونه بیان اوس ورپسې حکم دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته او مسلمانانو ته د هغوی خلاف د جهاد کو کفار دی کو منافقین دی دا غی خلاف جہاد ہوتا دو کفار خلاف دا غی مناسب جہاد او دا منافقین خلاف دا غی مناسب جہاد دو کفار خلاف جہاد بسیف تے او دا منافقین خلاف جہاد بلسان د هر فریق خلاف د هغوی مناسب جهاد او ورپسې بیا مزید شرارتونه او مزید خباستونه د دغو منافقینو حضراتو بیانوي. یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام جاهد الکفار جهاد کوا د کفارو سره بالسیف والمنافقین او جهاد کوا د منافقینو سره باللسان. د جهاد باللسان مراد څه دی؟ د جهاد باللسان نه مراد دا دی چې د دې کوم شبهات دي د دغې ازاله وکړه په دلایلو باندې مدلل انداز کې د دې یو یو شک او د یوې یوې شبې تردید وکړه او په اسلام باندې چې د دې کوم اعتراضات کې او کوم مطالب دي نو مدلل انداز کې د هغې تردید وکړه دغه پې نام راغ دی لکه څرنګه بل ځای دي وجاهدهم به جهادا کبیرا به کې زمیر قرآن مجید ته راځي وجاهدهم به جهاد کا قوت سے قرآن پاک دوی سره جهاد کبیر جهاد وي دغه مخالفین او د اشکالات نه جوابونه دا غیر اعتراضات نه جوابونه دا په جهاد کې داخلي دیتا جهاد کے لیے ساتھ ہے وَغْلُقْ عَلَيْهِمْ اَوْ سَخْتِوْكَ پَدَيْبَانْدِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ سَيْدَدُوِ جَهَنَّمْدِ وَبِسَّ الْمَصِيرِ اَوْ نَاچَارَ ٹھکاندہ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ دَيْبَ قَسَمُنَ كَيْفَ اللَّهَ تَعْلَى بَانْدِ مَا قَالُوا چِدَيْنَ لَكْ مَا قَالُوا شَيْئًا چِدَيْنَ لَكْرِ ایت خبرہ آلدہ د یو جن په موقع باندې عبدالله ابن ابی ابن سلول خبر وکړه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل که موږ د دې جنګ نه واپس شو مدینې ته لاړو نو بیا زموږ چې کوم معزز دی نو هغه د مدینې چې کوم ذلیل دی دا هغه به اخراج کړي او دا خبره د عبدالله ابن ابی ابن سلول ملګرو وکړله نو دی باندې دا جرم ثابت و او بیا یې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ته معذرتونه کول چې داسې قسمه خبره موږ نه ده کړې. نو الله جل جلاله یې تردید کوي چې ولې نه ده کړې. دی کلمه د کفر ویلې ده دادی اس انکار کری وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ فَتَاكِي سَرَا دَيْكَرِ دَائِ سَبَرَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ او دَي کفر کرده رسول اسلام پلنا وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا او دَي اِرَادَ قِرِدَا دَآتَا لَمْ يَنَالُوا چِدَيْنِ لِرَكْلِ دِلِيَ غِيْتَا هم اِرَادِ دِلِشْ وَقَتَدُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا او دَي اِرَادَ قِرِدَا دَآتَا چِدَي وَتَنْ دِلِي رَكْلِ دِلِي ارزاد تبوک پر جنگ کی بعد منافقان شامل شروع پرون میں تولیو میں اسے کسان کو کی دلو دے شرارت تفارا ندائی عبور اس کسان سنجے کریم علیہ السلام در قطر منصوبے جوڑا کرے وقت پلا رکھے سے گاٹائے گی اسو غرونو نفاقی باندی سراسل نسلا او مشورے اوکلالا چه بس کرم دور بہو کوچی دا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اوخا با اوتر اکو آبا خود غلو روز غلو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم برا اوگر دی او چه دی غرن اول غری جنہی نیشی پاتی کی دی دا محصوبہ جوا کرو نبی منگا با دا الزام دا اون بچو ذکر خلق ہوئی چه اوخی من لکلی او دا غین را اوگر دی دا الزام دا عمرہ نیشی او چه کم مقصود دے مقصود با محصی ولیکن اللہ تعالیٰ دے پر یہ منصوبہ کی ناکام ہوئی وَهَمُّوا او دے ارادہ کروا بما دا کار لم ینالو چدئی انرا سیدر اغیتا وما نقمو او دے بدنگری اس یوشے الا ان اغناہم اللہ مگر دا چی غنی کری جللہ تعالیٰ دوی درہ ورسوله او رسول الله تعالى من فضله دمهربانه خپلنا ایدل غنانه می مصدقه نبی کریم علیه السلام د دې څخه کړي غنیمتونه دي او دا نه کې په صدقه کوي هغه سره دې خوشو نو نه اغلی ورته په کار دا و چې شکریه ادا کړل فَإِنْ يَتُوبُوا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ وَيَسْلَمُوا خَيْرًا لَّهُمْ ذَكَرَ بَدِيلَ وَرَيْدَ ذِيلَ الْبَارَا وَإِنْ يَتَوَلَّوْا فَاسْتَغْفِرُوا إِرَاضَةً ذُوبِينَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا سَزَاءُ الْكَافِرِينَ اللَّهُ تَعَالَى سَزَاءُ سَخْطًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَوْ نِسْرَةٌ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ نِسْرَةٌ ذُوبَارَ فَزْمَكَ كِ نیو ولی سوک دوست ولا نظیر او نسوک مددگار دیائی رکلہ الازار نسوک نیچے خلاص ہوئے فرفیت ویو بل خباست تو منافقین اول دیوازو کا نبی کریم علیہ السلام تبرارت کی زمان دفار اسوارو کا کہ خدای زمون دا حالت کدی او دمال حقوق او زمون دا برابلو و دیکی من زکاة ورکو خیر خیرات ورکو و چکر بے اللہ جل جلالو او حالت خکر نبیہ بے صدقاتنا حتی کدر زکاة نبمون کی شو اگر بے بیانوارو وَمِنْهُمْ بَعْدُ دُوِنَا مَنْ آسُو فِي عَاهَدَ اللَّهَ جِوَادَي قِرِدَا دَنْ لَتَلَا سَرَا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْدِهِ كَسَرْتَرَا كَلَّتَرَا مُنْغَتَا تَفَضَلْ قَلْنَا سِمَانْ لِكَ لَنَصَّدَّقَنَّا خَامَخَا تَصَدُّقْ وَقَوْمُنْغَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ او خَامَخَا شُبَ فَلَمَّا آتَاهُمْ فَسَرْكَلَا جِوَرْكَ اللَّهَ تَلَا دُوِتَا مِنْ فَضْلِهِ لَفَضْلِ قَلْنَا بَخِلُوا بِهِ بِيَا بُخُلِكُوا فَغِيبَانِي وَتَوَلَّوْا اَوْضِي اِعْرَاضُكُوا دُوَادِينَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَلَا سِعَالْ كِي تِدَي اِعْرَاضُ دُونَ كِلِي ها غوالي حق مطلع نبي تصدقو نبي زكاة ورقولو او نبي صالح والي نو اللہ جل جلالہ ولا دار نفاق تدرلو کی بالکل فوق کو سر قیامت پوری یا سر مرگ پوری تدی آیت پر شان نزول کی عام مفسرین و حضرات یو شخصیت ذکر کر رہے صالح ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ چیز دین اپراد اگر خدا خبر برابر نہ رہا صالح ابن حاتم رضی اللہ عنہ دا بدری صحابی دے او دا اقوال کی بیانی کی دا منافقان بیانی عام مفسرین واقعہ ذکر کرے گا دا صالح ابن حاتم را نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا او مالی حالت تدبیر بیکار ہو پھر کمزور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے زما تو پارا سوال ہو چلا زما حالت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے تک حالت تھے کمال لارے اور دولت لارے کیا بتا رہے حقوق میں سے برابر ہوئے باہر حال کا اسراب وے کا اللہ تعالیٰ ماں کا مان لا کر اور دولت لا کر زبر آگے تو ان کو خیال چاہتا ہوں زکات اور کون اور پھر خالق والے بنا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام تو سلام درد پار دعا اکڑا پروں تو حالت پسند کے دوش ساری واپس کر چینے کری وغیرہ اب تو دیا تھے لوگ تھے او پتہ رکھے تھے سردی پوری چلے تو مدینے منورے نہ باہر یہ اوزائی کی آگے چلا او بیا عام مزوں کی دادا حاضری اب خاص مشورہ چلتا تو جمعی وغیرہ کو موقع باندھ بنا کر اور کیا چکر اکار برابر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام در زکات تو وصول دوبارہ بل عامل او مصدق اگر وہ بولے گا یو دیو یو شخصیت بلو اغبل شخصیت او مخلص مسلمان اغد زکات ادائیگی اکلا او ضد ابتدان انکار او زکات دا خو جو جزی برابر دے زکات کو بس تو مسلمانان ٹیکس دے رے دے نے مسلمانان ٹیکس ہو گئے او بیا ماجرا تے اٹھو کہ زب پپل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو سن بیا تو پاک کے دا ایت نہ دار اور اس تدار ہو تے اسلام کا تستا پاک کے فائر نہ دار تو کو مناسب نستو مانا شو دا زکات اغمال راوات نبی کریم علیہ السلام سے پیش کر نبی کریم علیہ السلام اغم مسترد کر بیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور کرا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا زکات مسترد کر بیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور کرا گیا او زکات راوات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسترد کر زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دور کے زید نفاق کا حال استعمال کیا ندابا کے ایسے کر کے لئے اور تو صحابہ ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو مطالب کے ذکر کر لئے نا اشکال لگا ہے صحابہ ابن حاتم رضی اللہ عنہ اگر بدری صحابی ہے اور تو بدریین مطابق نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے رہے کہ اے عملو ما شیطو قد غفر کو لگو کہ اے بدریین تاو تا اللہ دراوئی کہ تاو سکا وئی نکاوئی قد غفر کو لگو ما تاو سبشش کرائے نیو بدری صحابی اغد نفاق بحارت کے سنگا ماشی بدریین باندی کے نفاق حالت نشی رہتے نارد شب سے رحمہ اللہ فرمائے کہ ماں پلی ماں نے سوچ کو کہ ماں کی دا سے رشیگان نفار کے مصطب نہیں کیوں نہیں کہ قدا رضی ہم دارہ ہی جائے کہ بس مرتض کو کافر کو فلانے کے رشو نہیں گئے سے رشو بیا ما تصدیق وکړو نو هغه دا چې دا کسان دوه دي، یو صحابه ده ابن حاتم دی اوسی بدری، نو دا مخلص مسلمان دی، او یو بل دی صحابه ابن ابی حاتم، نو دا منافق دی. صحابه ابن ابی حاتم دا منافق کې شوی دی. نو دا واقعات صحابه ابن حاتم نه ده، دا واقعات صحابه ابن ابی حاتم ده چې هغه منافق ده. او دا خبره زیاته مناسب ده، او تقریبا دا تحقیق د حافظ ابن حجر عسقلاني وکړو په اسماء الرجال کې کمرې امام تېر شوی دی. دا تحقیق دا چې دا شخصیتونه دوه دي، یو صحابه ابن حاتم اوسی دا بدری دی، او بل صحابه ابن ابي حاتم دی دا مناسب دی. او بیا تاسو د جلالې په حاشیه کې د ابن مردبه په حواله باندې یو روایت هم کړی شي، نو پایې کې صحابه ابن ابي حاتم دی. دا د حاتم ابن حجر عسقلاني درای اخبار دلیل دی. ابن مردبه پایې کې روایت دی واقعي ذکر ده د صحابه ابن ابي حاتم په حواله باندې، د صحابه ابن حاتم په حواله باندې. بیا په ټول مفصلین حضرات چې څومره دي ټول مفصلین او صحابه ابن حاتم کولی دي بهر امام ابن کثیر الگ کر کر تفسیر کبیر کی امام رازی صحابه ابن حاتم ذکر کر او دا کې څومره مفصلین حد کار پر بیان قران پوری او بل مالک قران پوری او دا کې ټول څه دا وخت کې کوم تفاصیل لیکل شوی دي د ټول سره به ابن حاتم سره د کار کوي بداوی دا کې په اړه څه څه په دې کې کوي چې اصل کې امام ابن جرير هغه سره به ابن حاتم د کار کوي. امام ابن جرير سره به ابن حاتم د کار کوي. یا دا زما رکو نور کو تفصیل په اړه باندې کته ما کړل د شان نور په اړه ځکه ابن جرير دا باز راپیتا تفسیر تقریبا در شان په تفسیر دا په منځبه تفسیر روان دي. اغه نو په منځبه کو تفاصیل دي دغه تقدم حاصل دي ابن جرير ته. دا ابن کثیر دې دغه ابن جرير خلاصه دا د ریښه لا سره د بیا نور اعتماد کړل په باندې نه هی مچی پلاستیک نه کړل واقعي د ښه ګرام کړل نه دا د دې وجنا د کشان کی نقلن د مطلن د غلطی پاتې شوی نه اصلا د امام ابن جرير صبري نه د کوټه کې شوی چې هغه پوره تحقیق نه کړل شوی واقعات صحابه ابن ابي حاتم وا او هغه متعلق کړی د صحابه کې نه حاضر شو انسان دی وشي بیا ورته نور د هغه په نقل باندې اعتماد کړی نو د دې وجنا د کشان کې نقل باندې نسل او نقل باندې نقل خبره د صحابه کې نه حاضر سره لګي بلل سمه تمراله خلاص. او تقریبا چې کوم تحقیق تفاصیل دي روح المانی وغیرہ د پای کې اشاره کړې ده شان امام ارسی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي ودا واقعہ د صحابه ابن حاتم کا وی یقال له صحابه ابن ابي حاتم ولیکن ویل وتا صحابه ابن ابي حاتم ما د تصدیق نه دی. او بیا د دې په اړه د دلیل کوم ذکر کړو وایدا صحابه ابن حاتم نه دی صحابه ابن ابي حاتم دی زکا صحابه ابن حاتم کې دی بدری صحابي دی تو احد په جنگ کې شهید شوی دی. چې کله صحابه ابن حاتم بدری صحابي د احد په جنگ کې شهید شو د دې د عثمان رضی الله عنه د خلافت څخه نور ورسېد. سمجھتے ہو خبره امام طالوسی دا خبره ذکر کړی ده ها د شیخ صاحب دا خبره تایید کړو دا غي خبره برابر ده ځکه چې کوم بدری صحابي ده نو د امام طالوسی د تحقیق مطابق ده او هغه کې څه چې ده او دا واقعیا چې دا هغه د عثمان د نومو تر دور پورې راځي ده نبی اداره شخصیت دار عثمان د نومو دور ته څنګه ورسېږي نہ نتیجے داشوت شخصیتوں ندولی یو طالب ابن حاطب دے بل طالب ابن ابی حاطب دے طالب ابن حاطب بدری صحابی نبی علیہ السلام پر زندگی کی وفات شوے دے تو احد پر جنگ کی شہید شوے دے اور منافق کے دے نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روڑ کے مار دے دانے پاک پہ حالت دی وخت یو بل راي اومه چې کوم غارو نبی کوم علما حضرات مالی متنزیل وغیرہ دغه په حاشیه باندې یا د کشاف په حاشیه باندې دایي تحقیق وکړل هغه اصلا د ذکر روایت ترتیب کې د روایت په سند په اعتبار سره کمزور او په دې کې و یا درې راویان تاسو چې هغه ناقابل استدلال دي دا غی غی دا چې دا واقعیا د سره کې نه شخصیتونه دوه دي شخصیت یو د طالب ابن حاتب رضی الله عنه او دا واقعیا دا غنه ده د طالب ابن حاتب او د طالب ابن ابي حاتب د فرق او ضرورت نشته بلکې دا واقعیا د سره برابر نه ځکه دا دغه روایت په سند کې دوه رویان دا دي چې هغه ناقابل استدلال دي سمه الله خبر تو قرآن مجید دا الفاظ و عموم تو کو کہتے ہیں تو داغین ہم دا سمجھ کر آجتے ہیں یہ شخصیت متعلق خبران میں ومنهم من عاقد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون نقول انتهي اخر جميل نو دا یو خاص منافق هغه نه دی چې دا هغه حال ذکر کوي ګڼ کسانو د دغو کسانو درته دی اول به د خدای نه سوال نه کول چې مال لاته راشي او چې مال کو ته میلاو شو نو بیا به هغه منافقت پرې څرګند شي بیا به نور نه د زکات ورکو نه د نور صدقاتې واجبه ورکول او نه به نقدي صدقه ورکوله بیا به بالکل بدل به شو تو قرآن مجید پا الفاظ کی عموم دیں وَمِنْهُمْ بَعْدِ دُوِنَا مَنْ آتُوكِ عَاهَدَ اللَّهَ جِوَادَ اِقْرِدَادَ اللَّهَ تَعَلَىٰ تَرَىٰ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ كَسَرْتَرَىٰ كَاللَّهَ تَعَلَىٰ مُنْنَتَا دَفَضَتْ فَلْنَا لنصدقن خامخا تصدق بقومنگا ولنكونن من الصالحين او خامخا شبمنگا دنیکاننا فلما آتاهم من فضله فسر کلا چور کلا سرا دویتا دفضل پلنا بخلو به نبیا بخلی کو باغی باندی و تولو او غی اعراض کو دوادینا و هم معرضون او حال لالی چلوی اعراض کو انکری وادا ماتول وادا شکرین د خدای د احکامو نه اعراض دا خو د دوی طبیعت انسانیه جوړ شوی دی دا خو د دوی په فطرت او په نیچر کې داخل ده فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم فاعقبهم ای جعل الله عاقبة فعلهم نفاقا عاقبه کی ضمیر الله تعالی پر راجع کی جعل الله عاقبة فعلهم نفاقا فَأَعْقَبَهُمْ فَنَتِجَا أَوْ فَاتِبَتْ فِي وَلْقَدَيْتَ اللَّهَ تَرَى نِفَاقًا نِفَاقًا لَرَى فی کلو دہن پذرون دوسرے کے الہ یوم یعنی قونہو تر آراز کولے چی دیبا ملا لیگی دا اللہ تعالیٰ سرہ چی رضا قیامت سر اللہ تعالیٰ والا دارا نفاق بلکل پذرون کے راکت کر مہر و جباریت پی دا نفاق ہو لگو او دا ولی بما اخلق الله فسبب دے چلی والا شکنی کرلا دا اللہ تعالیٰ سرہ بما فسبب دا آبانی اخلق الله چلی مخالفت کرلے دا اللہ تعالیٰ سرہ ما فا خبر کی وعدو چلی والا کروا و بما کانو یسلگون او فسبب درو دلوی کلیم چی والا کردہ والا شکنی کرلا او دروغی بیلی دا آغا والا شکنائی او دا دروغ کو بنیاد مانی اللہ تعالیٰ دا دیکھو سنون کے نفاق اگر آ سکتے ورپسی بجر چلی دا سی قسما کار کئی دا نفاق نا کار اخلی ہوا یو سو والا یو شان کرتی او کیا پلس کئی دا وی دا سی کئی الم یعلموا آیا معلومان رضویتا ان اللہ یعلم سرهم جلل ترا پوئیگی سرهم فراغ دغیبانی و نجوارهم او پپٹا مشورد دوئی و ان اللہ علام الغیوب او رشک اللہ ترا خبردار ہے پغیب دور بانی نصر نمراد ذاتی راز او دنجوار نمراد اجتماعی راز اللہ ترا دیکھ پر ذاتی راز بانی ہوئی اللہ تعالیٰ تو دیکھ پہ اجتماعی راز باندی پہ پتا مکورا باندی کوئی دو خدای نے پرسو شیری کی پٹھو لے تو بیا ہوئی رہ چکے ورپسی بل شرارت تو منافقان فقل خدای انتہائی بسیلان یو فیصد دین دفار دی نے استعمالی را اولا دی غفلت پہ استعمال شی نچکم خلق پہ انفاق کو اغوا پہ بوجھ کے رو قسم قسم طریقوں سے بے پراپیگانڈے بولے اور داغی مذاق پہ اڑاؤ نداغی رکھ گئے لیکن یہ موقع باندھے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلور ذرہ دراہم داغی انفاق ہو نداغی لوگوں نے کہنے سورہ غٹ لیا کار دے دادو مٹیری پیسی سوپر سے اور صرف دا نمبر جوڑو لے دا پارے دا کار ہوتے ناغا بانی دا اشکار ہے بل طرف تا یو بل صحابی ابو وقیل انساری کا ذنہ ہو انتیائی مفلس انتیائی غریب او دا انفاق ضرورت ہو نو طول اشپا دا یو یہودی باق اغی خوبا کو خدمت پچو کو ناغا وطا وقت پا آقا جوری ورکی یو سوا کدوی دا پورت پارک دے خودے او یو سوا کدوی اغای جنبی کریم علیہ السلام خدمت کیا دے رکھتے یا رسول اللہ دا زمان دا پورا دا پورت پی اغا محنت پی دا دا اغیر سمارا دا مسلمی اور پی خود من نے بلتا کرا دا دای پاغی باندی سب سے روکتا یو گورا دا باو کجوری را دے وی دے باو کوئی چمان دا خدا پر آرہ کے انفاقو کو نبت نسو سو خلاسی دا نبت نسو سو خلاسی او اصل کے دای پاغ پر بخل باندی پازار کو اصل مقصود دا غفا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور نہ اصل مسئلہ آپ اپن بوبل باندھ پڑتا رکھ لیں الذین آکسان یلمزون المطوعین چکے اعتراضات کے لم اعتراض کر رہے یلمزونا چلی اعتراضات کئی المطوعین پہ انفاق کون کو باندی من المؤمنین دا مومنانونا اعتراضات کئی پہ کم باتی فی الصدقات پہ صدقات کی المطوعین المنفقین کو عن چاہی انفاق کئی پہ خوشائے باندی اور قبل کل ذریعات دلائی کر دیکھ من انفاق کئی لیکن عبد الرحمن ابن عوف بے دریغ انفاق کئی لطا غیبا من اشکالات کئی اور بل پر جا ماندی والذین او پاکستان باندې لا یجدون کدینم می کشه الا جهدهم مگر مشقت پل لکا ابو فیل انصاری نفیت قرون منهم نفس لیتوکی کئی دو دوی سرا سخر اللہ منهم جزاد توکو بورکی اللہ سرا دوی سرا ولهم عذاب علیم دو دید پارا عذاب درنات سے اور پسی تنبید نبی کریم علیہ السلام کا ذات منافقان صدا غی فضلک کے نفاق راسخ تھے دایره کده په خنا غواړي کنه غواړي بهر حال دایره لپاره مسرت نشته ځکه دا کافر دي اندرونی کو استغفر لهم تبخنا اوپاڑا دوید پارا او لا تستغفر لهم یا تبخنا نغواڑی دوید پارا نو انشاء دا پا مانا دا خبر باندی تستغفر لهم او لا تستغفر لهم چاہے تبخنا غواڑی دوید پارا او چاہے بخنا نغواڑی دوید پارا فلن يغفر الله لهم الله تعالى ليس مغفرت نكي ان تستغفر لهم سبعين مره كثرت تبخنا وغالي تزيد بارا او يا كرتا فلن يغفر الله لهم فسير جزبا مغفرت كونك الله تعالى ليس ذلك ذلك بانهم كفروا بالله ذي كفر كرد فالله تعالى وعلي ورسوله فرسول الله تعالى ولا والله لا يهدي القوم الفاسقين الا ترى هدايتنا كيف الفاسقان ذا ذات نفاق کی چیز یہاں پر سنتے ہیں اگر کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ کہی کہ پاگئی بند مور تو جباریت لگی لے ورپسی بل شرارت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تبوک کا رخ روان شو رخ سب شو کب منافقان اس کو پاس شو اے دل دیا خوشحال او جکم کسان لن اغیب ام من کول او ارتبیوی لا تن شروع فی الحر فدی گرمائی کی دو خروج اس ضرورت نہیں کرے نا اللہ جل جلالہ پائے بانی تفیر پر کے فرح المخلفون خوشارو المخلفون آرستو پاتی کڑی شیوی خلق بمقعدهم پنا سخبر باندی خلاف رسول اللہ رستو دی پیغمبر علیہ السلام خلاف رسول اللہ اے خلف رسول اللہ رستو دی پیغمبر علیہ السلام دسی کم خلق پاتی کنو دیکھو خوشارو وکرہو او ضعیفت گنل ان یجاہدو بی اموالہم چلی جہاد کی بمارن اکبر سرا و انفسہم او بجارن اکبر سرا چی سبیل اللہ پلا رضا اللہ تعالی چی نو جہاد بالاموال او جہاد بالانفس دائی نو خوف او ناسی خوف بلکہ نور خلقی منہ کولو وقالوا او ذيئوي مؤمنان ذا لا تنفروا في الحر تاسو خروج مکوي په ګرمای دي لا تخرجوا في الحر مو دې په ګرمای دي الله تعالی جواب ورکړي قل هو ايه پیغمبر دې سلام دوی ته نار جهنم او د جهنم چې له اشد حر دې سخت په اعتبار د ګرمای باندې قل نار جهنم اشد حر من حر تبوک دا تبوک پس گرمی گرمی خود جانب گرمی دا لو کانو یفقهون کار چدوی کوئی دلے فلیضحکو قلیلا پس دیر اخان دی لگا زمانہ ولیبکو کثیرا او دیر اجاڑی دیر زمانہ قلیلا منصوب دے یا بنا پر ظرفیت نو صفت تے دفار در زمانا فلیضحکو زمانا کلیلا ولیبکو زمانا کثیرا دنیا کې یو خاندي تر لږ وخت پورې چې تر څو ژوند دی او بیا دې اوجاړي په آخرت کې هنچانو سره پاره د جلا زمانه ډېره ده د خندا زمانه کمه ده. او یا دا صفت ته د فرد مقبول مطلق فلیضحکوا ضحکا قلیلا ولیبکوا بکاء کثیرا د صفت پیسې د مقبول مطلق دپاره اودی جاڑی په ډېرې جڑا باندې او اودی خاصی په لږې خندا باندې او دا ولی جزاء بما كانوا يكسبون فاعتبار د بدلی باندې بما كانوا يكسبون فاس باندې چې دی سکول فخر رجاک الله الى طائفه فس کتا واپس کتا لرا اللہ تعالی یوی دریتا منهم ذوینا نو فس ازنوکا فس دیبا اجازت واری دتانا لیل خروج دفار دو خروج الان کتا دا اپل سابقا نفات دا با پٹول غواری اوائی با سمنگا با پہنگا جن کی خام خواہ شریفی ہو بس دا خو زمونږ مجبوري وه تر اوسه ځکه لاړ نه دا خو نه کېږي نه مونږ د دین دپاره کتار نه کوو مونږ به خامخا شریک یو خو فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا چې کوم د اخلاص او د ادبي اخلاص موقع وه امتحان وه د پای کې تاسو ناکامه شو تاسو فیل شوي یې نو اوس په آینده کې تاسو بالکل نه شئ شریکېدی په کتار کې فقل نو پس ووایه دوی ته لن تخرجوا معي ابدا لن تخرجوا بالکل مو نه تاسو معي زما سره ابدا هیڅکله ولن تقاتلوا معي او تاسو بالکل قتال م کوئ په معي زما کې عدوًا د دشمنانو سره ولي انکم رضیتم بشکا تاسو راضی شوي بالقعود په ناستې باندې اول مرة په اول ځل باندې نو فاقعدوا نو پس کېنئ تاسو آینده کې مع الخالفین درستو پاتې کېدونکو سره چې کومه د اخلاص موقع وه هغه تاسو ضایع کړې ده آینده کې ستاسو خروج ته هېڅ ضرورت نشته دی چې کوم خلک پاتې کېږي تاسو مرغۍ سره پاتې شو نو څوک پاتې کېږي د جنګ نه بیا ماشومان پاتې کېږي بیا ښځې پاتې کېږي نو بس د دغه ماشومانو د ښځو سره تاسو هم کېنئ ورپسې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته خطاب د منافقینو مطالب که دی کې یو تن مړ شي هغه د جنازې اهل نه دی جنازه پرې مه کوه او دارنګې هغه د دې اهل نه دی چې ته د هغه د قبر په خوا کې ودرېږي دعا ورته وکړي استغفار ور وغواړي ولا تصلي على احد منهم او تصمك على احد فيوزن باندي منهم ذينا ما تاج مر شوي ابدا اسكلا ولا تقم على قبره او تمودريلا فقبر دد باندي ذي استغفار وغيره دفار انهم كفروا بالله بسكدي كفر كره بالله تعالى باندي ورسوله او رسول دا باندي وما کو او دیم رشوی دی وهو فاسقون پدا سیال کی چفاسی کالو رضای دی جنازی او دیم استغفار اہل دی رضای دی آیت نوان دی بارا دی کریم علیہ السلام پر جنازہ کی شریف دی دو او استغفار دی ولکو یہ دکا اللہ تعالی ما تا صراحتا منع نکلی ما تا ادایی دی تستغفر لهم او لا تستغفر لهم اختیار را کړی ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم استغفار حکم او اللہ تعالیٰ دل کا معافی کئی نہ خیر حکم نہ دید پار استغفار اور پتی سر آسان مہارا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره بالکل بھائی اہل ہیں ولا تعجبك اموالهم او حیران دین کی تالرا مال مجدری و اولادهم او اولاد دین چیز دائی سم رڈیر مالو نبی او دائی سم رڈیر اولاد دین دا دا حیران کیا خبر آنا دا دا خود غیب پارا دا حسرت ذریعہ دا دا عذاب ذریعہ دا انما یرید اللہ بے سکوار اللہ تعالی ان یعذبهم کی عذاب ود کی دویتا بہا پدی بانی فی الدنیا پا دنیا کی و تزحق انفسهم او کچی روح ندگری و هم کافرون پدا جہاد کی تکا سرانی دا پاکرت کی امجر دید پارا عذاب دید ورپسیم شرارت وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَوَقِتِ نَازِلْ فَشِئِيُّ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ یاغا مشتملی پدیبان دا مضمونی فکنی کی ایمان ناری أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ لَا ایمان ناری فَاللَّا تَرَابَانِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اَوْ جِعَادُ كَيْفُنَ يَدْ فَسِغَمْبَرْ دَدِي میں استعزن کام اجازت قواری دسانا قلق قول منهم آقا وندان دساقت او دو قدرت دوینا وقالو اوائی دوی زرما قید منگل را نکم معد کار دین چی منگا حبنو دنا سفر کسرا چیزا کم دا کتاب پر نزی چی منگا ملک کر پاتی ہو نا اللہ تعالیٰ پر رکھ گئی اور ارضو دلی خوشا رشوی دی بی ان یکونو معد قواری دی جلیشی مال خوالف درستو پاتی کے دن کو سرا خوالف پا اصل کی جمع دا دا خالفتن او خالفہ خضی دگلی ذکا قبور کی کرے بہر جی نارلہ قرارو دے خوشار شویلی بے ان یکونو چلیشی مال خوالف درستو سرا نبس دے دا بنگلو کا دے دی بنگلیو دا چھوڑوارو وطبع على قلوبهم او مهر لغور شويده فضلون دوئي بانده فهم لا يفقهون فس زيد قويگي فخبر بانده زيدا كاسم رم زين سازي كي زيد قويگي نا خبر از زيد سمجھتا نبال نداغ و منافقان کیو والقصید مخلص مسلمانان داغی دفارت و شارت اخلاوی طول خلق کے اخلاقی ملی طول خلق منافقان نہیں بلکہ سفر کے مخلصین اسے غیب دین دفارت قربانائیں کے لیکن الرسول لیکن پیغمبر علیہ السلام چلے والذین آمنوا معه آکسان ایمان روڑے لدہ سرا جاہدو بی اموالہم زیجیات کردے مارون پلو سرا وآتفسہم او جانن پلو سرا و اولائکا داخل کدی لهم الخیرات دزید پارا بہترینی بزیدی و اولائکاهم المفلحون او داخل کامیان دی اعد الله لهم جنات يجري الله تعالى تجريد فارا باغنا تجري من تحتها الانهار تبيغ بالا بيد بنگلو دارينا نجنا خالدين فيها تبيها نسبائك ذلك الفوز العظيم ذا كان لذيذ يدا نمنافقات آئیو بغیر دو عذرون او پاتی کدرے سخر اندازو سے حاصلان حضراتو او داغی ادرونا ہو ہر کسی ادرونا ہو داغی بیان چلے کہ وعید مستحق نہیں ہاں چکم دو کفر کو بنیاد باندی لنفاق کو بنیاد باندی اغد کے ساتھ تنو ادری نا اغد عذاب مستحق وجاء المعصرون اے المعتذرون صاحب ادھر ایسا خوزار باندی جزار خوزار کے دوان شروع وجاء المعذرون اورار الرجل پیش کون کی خلق من الاعراب دیہا یاملا لیؤذن لهم دی دفارا کی اجازت اکرے کی دوئی دا ست تخلو وقعد الذين او كنا سر آكسا كذب الله كدروا غلو اللہ تلاتا ورسوله او رسول اللہ تلاتا فسجی فاظہار دی ایمان کی وقعد الذين كذب الله ورسوله بدون اعتذار بھئی اگر عذر پیش نہ کرو ذکر ایک کاذبین فی ایمان سیصیب الذین کردے چوبر کی آسان کا کفروا منہم کی کفر کر دے دوینا عذاب علیم عذاب کرنا ورطفی لگے سال کا دبا کے افراد استثناء چلے آزاد حقیقی آزاد نہ پرے با نس گناہ نہ کرے لیسا للضعفاء ان تلے پکم دور پر کو باندھی ولا علی المرضى او نہ بیماران باندھی ضعفاء کی شیوخ داخل دی بودادا گلدا مرشومان النساء زنانا او دارنگی الاعرج الاعما پکو باندھی گوڑی یا شلی او اعما چې په سترګو باندې ړوندي لَيْسَالَمْ تُعَفَاهِ نِشْتَدَي بَكَمْ تُورُ خَلْقُ بَانْدِي وَلَا عَلَى الْمَرْضَى أَوْنَا قُلِمَارَانُ بَانْدِي وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَفَاكَسَانُ بَانْدِي لَا يَجِدُونَا كِذَي نَوْمِي مَا هَاشَ يُنْفِقُونَا كِذَي خَرْكِي نَفَدَي بَانْدِي سَرَي حَرَجٌ إِسْتَنْدِي إِسْتَنْدِي حرجن لليس دفارا اسم لي ليس حرجن على هؤلاء نشتر سبنا فذلك خلق باني في أغض وفادي بدلي اعتبار سرا أو بماران دي أو يا غريبانان دي مخلصان دي الذين لا يجدون ما ينفقون لا مخلصين دي اذا نصحوا لله فوقت الخير فايلت دبار الله تعالى ورسوله او دبار رسول الله تعالى ذكر فاهنا مراد اخلاص اذا اخلصوا لله ورسوله اركلا جدي مخلص دبار الله تعالى او رسول الله تعالى نفاس نفاس كيني ما على المحسنين مشتري پنے کاروباندی من سبیر سلار دموا حبی والله غفور الرحیم ولا على الذین او مشتري گناہ فآکسان باندی ولا على الذین ولا انتحرج على الذین او نفا کسان باندی اذا ما اتوکا فاوکی چدیرہ ملتاتا لتحملهم دید پارا چتسوارکی دویلرا لتحملهم الدواب يا المراكب کہ تو سوارے کے دئی درہ پسوار لو بانے انتظام رہو کی جسمانی اعتبار سارا در قتال دفار کیارو فدو سوار لائے انتظام ہو سکنو نبی کریم علیہ السلام اغیر تماظرہ کبھو سکسان ہوئے یا رسولہ منگا بلکل تیاری اور اغلی حضرون دفارے فدو سوار لائے انتظام ہو سکنو نبی علیہ السلام تو معذرت کو یہ مزید تصورو انتظام کو ما تکو مشترے ما تکو مشترے نبی تاو کو بفاتی شے ناہی پلی باندی جعل او خفو نبی دا کسان کو مجرمان ملی ذکر آگئی تو حضور تو وجنب پاتی تصور لائے انتظام ہونی وَلَا عَلَى الَّذِينَ أَوْنِشْتَدَي بُنَا فَاكَسَانُ بَانْدِي اِذَا مَا أَتَوْكَ فَاوَكِ چِدَيْرَانَ لِسَاتَ لِتَحْمِلَهُمْ چِتَسْوَارِكِ دُوِلَرَ نُقُلْتَ قَوْمِ دُوِلَرَ لَا أَجِدُ ذُنُمُهُمْ مَا هَاشِ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ چِتَسْوَارِكَمْ تَا سُلَرَا فَاغِي بَانْدِي مَا تَرَا دُسَرُلُوا انتظامی کرے نتولو دی اگر دیدل و اعجرهم او سرگد دوی تسیدو سسیدلی من الدمعی دوجید اکونا نسر کنے اکرا روائی ولی حزنن دوجید غمنا اللہ یجدو دا چدی نموند ما هوا مال ینفقون چدی انفاس کردے ذاتی طور مال او دولت بسرونا چپاہی بانی دسوالی انتظام کردے او پا بیت المال کیوں گنجائش نو نتاورم انتظام کو نکرش ناغی تلی پرشان او جڑلی نداخل کم مجرمان نی دا مواخدی مستحق سوک تی دا عذاب او دا سزا مستحق سوک تی انما السبیلو بیتکا لا دا مواخدی جرا علاللذین فا خلق دا یستعزنونکا کدی اجازت واری دتانا وهم اغنياء فداسعال كيسدا مالدار دي رضو دي خوشال شبدي بأن يكونوا مع الخوالي شديشي دخدو سرا وطبع الله على خلوده قلوبهم او مهر لگول الله تعالی په زړونو دوی فهم لا يعلمون نفس دوی نه پوهیږي په خبره دا خلک ته مؤاخذه مستحق دي دا چې کردن آمدن بغیر د ثبوت را پاتې شوي ښه مالي ورتشته دی بدني ورتشته دی بیا مونږ نه کړي او چې کله واپس راځي مدینې منورې ته نو عذرونه ورته پېښ کوي راځي به درته یا تذرونه الیکم طیبا عذرونه پېښ کوي تاسو ته اے مؤمنانو اذا رجعتم الیهم په وخت چې تاسو واپس شئ دوی ته من تبوک دپاتہ ولکې دا دا آیتونه د نبی کریم علیه السلام او سلام ته واپس نه روان روان نه دي چوي په سفر ته تبو کې نه دي ها او دا د نبی کریم علیه السلام د صداقت دلیل دی واقعیا کوم ارک شانتی شو منافقانو سره ملاقات سره شوی هغه وګړو نه نه پیش کړی او ته یا ته جوړو نه دی کوم چې زار زار کوم کې لري او بیا وګړو د کشان قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا لا تا تجروتا سوزرنا مفید کوئی لن نؤمن لکم من غیر کی تصدیق نکوستاتو خد نصبعن اللہ من اخباركم من اخباركم فتا تیسرا اطلارا قیدا منتالتا لا من اخباركم دا اخوال استاتو نا اللہ ترا منتالتاتو اخوال بیان کردی فدی بنیاد بانی منتالتاتو اوزر نشو منرے او آئندہ کے مطابق تو مہرت دے کہتا تو اکبر اصلاح اکبر رسید دا ورنہ اللہ جب جلالو تو اصلاح سوا پسید آئے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اَوْ فَتَاكِي سَرَا قُوِيْكِ اللَّهَ تَعَلَى عَمَلَكُمْ دو رویت نمراد رویت ایلوی دے نبوری اللہ تعالی عمل ساسو او پیغمبر اللہ تعالی نسیم دے استقبال دا پارا کئی آئندہ کے ساتھ دا مغرد سے وَسَيَرَ اللَّهُ وَمَلَكُمْ اَوْ بُورِيَ اللَّهَ تَلَىٰ اَمَلْ سَاسُ وَرَسُولُهُ اَوْ رَسُولُ اللَّهَ تَلَىٰ نُسْتَاسُ عَمَلْ تَبُورِ چِتَاسُ سَكَوَلِ اَسَتُوبُونَ عَنِ الْكُفْرِ اَمْ تَسْبُتُونَ عَلَيْهُ ساسو تو وہ واضح تک کپل کفر نہ ہو دنی پاک نہ او کنا پدې باندې برقرار پاتې کیږي نو پس دا هغه مطابق بدل بدل درکې ثم ترتون الى عالم الغيب او بیا به تاسو واپس کولې شي هغه ذات ته عالم الغيب چې خبردار دې په هر ځای باندې او شهادت او په هر حاضر باندې وينزعكم پس خبر بدل کی تاسو ته بما كنتم تعملون پس باندې چې تاسو کول ذکر ضروریت سے مراد سے اظہار ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَسَيُظْهِرُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ کہ تاسو دا نفاق کے نو بدر اللہ تعالیٰ مستاس و عمل کر گئے تاسو دا نفاق لاراب کا اللہ تعالیٰ فاس کی او دا اللہ تعالیٰ پیغمبر او امام آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ درویت نمبرات رویت علمی دے او دا اللہ جل جلالہ دا علم نمبرات دے لکی علم دے کہ اگر مقتدید بڑھ لے دے اللہ تعالیٰ قفت اشتے نمانا اللہ تعالیٰ بسر سزا دے دے اللہ تعالیٰ قفت اشتے دنے کمل اللہ تعالیٰ کو بدہ ورکے نمانا رشی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ بدل بدل کی تاسو تا اللہ تعالیٰ دا عمل تاسو وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَسَيَجْزِرْ لَهُ عَمَلَكُمْ بدل بدل کی تاسو تا دا عمل تاسو وَرَسُولُهُ اَوْ رَسُولَ اللَّهَ تَعَلَىٰ د دې نفاق او د دې کفر د دې بحث ته ځای نه لري. نظام او کوچه په مفسرینو حضرات بیان کړل او پاتې په د دې نه د دې کریم علیه السلام لپاره چې موږ یې ثابت کړو او د دې کریم علیه السلام حاضر ناظر کې لیکو نو دا څنګه نه ثابتېږي. دا مفهوم مفسرینو حضرات ذکر کړل صحیح مفهوم دا لري او که آیې څو ګورو نه ویل چې نه د دین د نبی کریم علیه السلام کې نه لږ ثابت دي او د نبی السلام حاضر ناظر کې دغه نه ثابت دي. نو بیا ورته په بل آیت را روان دي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بیا ټول مؤمنان علی مغلیب دي او ټول مؤمنان حاضر ناظر دي. څنګه تمہارا خبر 105 نمبر آیت 105 نمبر آیت سره د ذکر حضراتو د نبی ترتیب دی کی چې دا دای کوم مفهوم خپل د ذکر مفهوم دا د بل آیت نه بالکل خلاف. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ زَرْدَيْتِ دَيْبَا كَسَمُنَ كَيْفَ اللَّهَ تَعَلَى بَانْدِ تَعْسُتَا اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ فَاوَقِي تِتَعْسُ وَاپَسْتِ دُوِتَا لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ دِلْ فَارَا تِتَعْسُ اِعْرَاضُ اُقَيْدُ دُوِنَا نُفَآرِضُوا عَنْهُمْ فَتَعْسُ اِعْرَاضُ اُقَيْدُ دُوِنَا اِنَّهُمْ رِجْسٌ بِشَكَا دَا خَرِكِرِ رِجْسٌ دَا خَاوَنْ دَانْ دَا پَرِكَيْدِ اِنَّهُمْ أَصْحَابُ رِجْسٍ زکه دا منافقان دي دې په ژوند کې نفاق کوي او نفاق یو ډېر ګان دي. بس تاسو ته سم وایي و ما واهم جهنم او زائد دوی جهنم دي جزاء ام بما كانوا يكسبون په اعتبار د بدی باندې په سبب د کثر دوی يحلفون لكم دایما قسمونه کوي تاسو ته لترزو عنهم چې تاسو خوشاله شئ بدوینا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاسْتَكْبَرْتَ تَأْخُذُ شَيْئًا دُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى بِالشَّكَلَ تَرَى نَارِجِي عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ دَخَلُوا فَاسِقِينَ نَذِيرَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ رَاضِي كُلُّ بَكَارِ وَذَرُوا قَسَمُونَ بَانِ اسْتَغْفَرَ رَاضِي كُلُّ بَانِ كَارِ نِكِي ورپسې چې کوم خلک آی په باندو کې اوسېدل په آی کې هم نفاق و د آی کې ده ځکه وړاندې د هغه خلکو د نفاق بیان شو چې کوم مدینه منوره کې وو یا د مدینې مضافات کې وو اوس چې کوم دور دراز په هغه اعرابو کې وو باندو کې وو دا غي نفاق بيان الاعراب ده هديان کي دي اشد کوفرن داري سب کي پيچبار دو کوفر و نفاقن او پيچبار دو نفاق باندي و اجدرو او ديلي لايتي الله يعلمو ذات لي کوي کي حدود ما انزل الله په حدود د عرب باندي چې نازل کړه دي الله تعالی الله يعلمو ذات دی پوری کی حدود ما په حدود د کتاب باندې انزل الله تعالی ذکر دی الله تعالی علی رسوله پر رسول پر باندې زکه دا جاهلان دي نه جاهلان دا الله جل جلاله د دین په حدود باندې څه کوي جاهلان دا الله جل جلاله د کتاب په حدود باندې څه کوي چې به سره څه کول پکار دي د پای کی جہالت دی د خپل جہالت کوم په وجبانې هغه دی یوسف پاتیکات باندې کوي والله علیم حکیم الله تعالی عالم دی خاوند حکمت دی هو من الاعراب او باذ تذابذوان من اعصو کی یتخذو تیری غنی ما هر مال لرا یوسف کو دې انفاق کړي مغرمن ساوان من یتفقو اے من یحسبو چی دے گمان دے ما پا اعمال باتی ینفقو اے ینفقو فی سبیل اللہ چی دے لگئی اغیل رفلارد اللہ تعالی مل اعمال مطالب دے گمان دی مغرمان چی دا خالق تاوان دے دو دا خالق تاوان کاری وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَوْ انتظار کئی پتا زبان دی ات دوائر د چکرونو د زمانی دوائر جمع د دائرې او دائرات د زمانی چکر ته ویل شي حالات ته ویل شي حوادث ته ویل شي وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الْحَوَادِثُ انتظار کئی پتا زبان د حوادثو چې بس کله به د مسلمانانو د غلبې دا دور ختمېږي او کله به د دې د تنزل دور راځي بس په دې انتظار کې علیهم په دوی باندې دي دا درسو سوء هغه چکر ناکارا اضافه د موضوع ته صفت ده علیهم الدائرة السیئة په دوی باندې دي هغه چکر ناکارا چکر د تنزل خدای دې په تنزل کې واقع خدای دې په پستی کې واقع دید اسلام دو تنزل فی انتظار کی واللہ سمیعن اللہ تعالیٰ اویدن کرے علیمن خبردار دے ورسطی طول آراب یو شانتنی فآرابو کی بعض دارت خلق تھی کہ اگر اصلی مسلمانان دی اگر ایسی کم مال لگئی اگر تا تاوان مت کاری اگر تا اللہ جل جلالو تو قربت ذریعت کاری او اغیت انفاق فی سبیل اللہ کی اذا اغیت غرض دائی کہ منتر پیغمبر علیہ السلام دعا گانی کی وَإِنَ الْأَعْرَابِ اَوْبَاتِ لَدِحَاتِعَمُنَا مَنْ آسُوْتِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ چِمَا لَرِي فَاللَّهَ تَعَلَى بَانِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَرَسْتَ آخِرَتْ بَانِي وَيَتَّخِذُوا اَوْدِ گَنِي وَيَتَّخِذُوا وَيَحْسِبُوا ما ها مال لرا ينفقو چلے لگئی پلار دا اللہ تعالیٰ کی قربات سبب دو قربتنو عند اللہ پنیس دا اللہ تعالیٰ بانی وصولوات الرسول او سبب دو آدانو دا پیغمبر چدا مال دو قربم دا اللہ تعالیٰ قربت پرا تا حکمی لوش او چدا مال دو قربم دا نبی کریم علیہ السلام تو دو آگان مستحق ہو گردن دو آگان برا تا حکمی صلوات جمع صلات کا مراد نبی جائے دعا را نباز پر کدا سنے کان اور مخلصی نمشترے علا قبردار انہا بیسکا دغا صدقات تھی انہا کی ضبیر زدی دارا نفقی ترہ دیرے دجن فکول اسے سمجھ ترہ دیرے ادا خبردار انها بیسکا دانا فقد دوی چرا دا انفاق دوی چرے قربت اللہم دا سبب دو قربت دے دوی دبارا سید خیروم اللہ کی رحمتی زردے سے داخل بکی اللہ تعالیٰ دوی درا فرحمت پل کی ان اللہ غفور الرحیم بیسک اللہ تعالیٰ دیر بکن کے مہربان لے اڑوان دې د منافقانو بیان شو بیا ورپسې چې د اعرابو کوم مسلمانان دي د هغوی تاریخ وشو اوس ورپسې منقبت بیانېږي د السابقون الاولون د صحابه کرام السابقون مبتدا ده او دا الاولون دی صفت دی او رضی اللہ عنہم و رضوان دا خبر دے